อันนี้เรียกว่าแม้เวลาตายมันก็ไม่ตายเหมือนชาวบ้านตายอย่างมีศิลปะในการตายมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศิลปะไม่มีเงินสักบาทมันยังไม่ทุกข์กับใครเลยทีนี้ถ้าหากมันไม่มีธรรมะมันไม่มีความฉลาดมันไม่มีปัญญามีเงินมีทองมันเอามาสมไว้ในหัวนี่มันหนักอยู่ในหัวนี่มันเอามาทำให้ทุกข์ทีนี้ถ้ามีปัญญามีกุศลมากขึ้นมีเท่าไหร่มันไม่เป็นทุกข์ไม่มีมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเห็นนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเอากุศลกันแต่แล้วล่ะนะกุศลมากันไกลๆนี่เอากุศลกันกุศลเรื่องความรู้ความเข้าใจข้อที่คิดคิดที่ทำคำที่กล่าววันนี้จะขอพูดถึงเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นมนุษย์นี่นะคือเรื่องที่เราจะพูดกันไว้ท่านทั้งหลายลองตั้งใจฟังดูเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงมีศักยภาพสูงมากที่จะวิวัฒนาการตัวเองไปสู่ที่ดีที่สุดสูงที่สุดก็ได้หรือที่เลวที่สุดยิ่งกว่าสัตว์ราชาก็จะต้องเพราะนั้นเทวดาทั้งหลายเมื่อจะตายก็ปรารถนาให้มาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์ในนรกก็ปรารถนาร่ำร้องขอให้ได้เกิดเป็นคนโซหังนูนะอิโตคันตวาโยนิงรัฐามนุสิงวะทันโยศีระสัมปันโนกาหามิกุสลังพาหุงขออภัยรุมลังด้วยภาษาบาลีผีเปรตมันล่องสัตว์ในนรกโลหะคุมพีที่เร่าร้อนที่สิ่งมันล่องอย่างนี้แปลว่าสาธุท่อนขอให้ได้เกิดเป็นคนเมื่อใดฉันได้เกิดเป็นคนฉันจะเข็ดจะหลาบจ้างมาไม่มาตกมันอีกนรกที่ยังไม่มาตกวะทันยูศีละสัมมโนจะเป็นผู้มีปัญญามีศีลกุศลังพะหงจะเป็นผู้ทำให้มีกุศลมากๆฟังให้ดีนะเขาไม่ได้บอกว่าปุญญังพะหงที่บอกว่ากุศลังพะหงนะฟังให้ดีกุศลังคือกุศลเนี่ยแปลว่าความฉลาดความเข้าใจในการปฏิบัติแก่ชีวิตพะหุแปลว่ามากมากมากจะให้มีกุศลมีความฉลาดมีปัญญาให้มากถ้าได้เกิดเป็นคนเพราะนั้นที่เราได้มาเกิดเป็นคนในเมืองมนุษย์นี่เป็นที่มาแก้ตัวสำหรับสัตว์ที่ยากไร้ที่มีกรรมมีบาปมีหน้าที่ตกนรกหมกใหม่ก็อยากจะมาแก้ตัวใหม่ในมนุษย์พวกเทวดาที่หมดบุญจากสวรรค์ก็อยากจะมาเพิ่มมาแก้ตัวใหม่เหมือนกันที่นี่พอมาแล้วมันลืมก็เลยมาสร้างกรรมชั่วกรรมช้าเข้าไปก็เลยต้องมาตกนรกกันเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่อย่าลืมสัญญาสมมติว่าเราเกิดมาจากนรกเราก็มีความปรารถนาอย่างนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเพื่อจะไม่ได้มาตกนรกอีกจะมีกุศลให้มากถ้าหากเรามาจากเมืองสวรรค์ก็อย่าลืมเงื่อนไขที่เราปรารถนาเราปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมาสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆส่วนมากนี่เทวดามักจะปรารภแต่บุญนะเพราะเขามีความสุขในสองสวรรค์ในกามารมณ์นั้นขอจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ปรารถนาขอให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้สร้างบุญมากๆได้มาพบสมบัติอันเป็นทิพย์อย่างนี้แต่พวกสัตว์ในนรกนั้นไม่ปรารถนาเลยสมบัติอื่นอยากจะมีกุศลมากๆเพื่อจะได้ไม่ได้มาตกมันอีกไปไหนก็ไปขอให้เว้นนรกไว้ก่อนทีนี้เราทั้งหลายที่นี้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันนำภิกขเวปาตุภาโวทุลโภโลกสมิงดูก่อนที่สุดทั้งหลายสิ่งที่มีได้ยากปรากฏได้ยากเป็นได้ยากหกประการมีอยู่กตมาหังฉันทังหกประการเป็นฉันไหนคือคุณค่าของความเป็นมนุษย์หกประการ ุลโภโลกัสมิงได้ยากที่สุดในโลกหนึ่งตถาคตัสสะอารหังอารหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาตุภะโวทุลโภโลกัสมิงการเกิดขึ้นมาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลกนี้ยากมากที่จะปรากฏขึ้นมาได้และผู้ใดเกิดมาพบมาร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุญที่หาได้ยากอันดับหนึ่งพวกเราบุญน้อยมาไม่ทันมาไม่ทันก็ยังเหลืออีก5ที่พระพุทธเจ้าฝากไว้เราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเดือนนี้ 2,500 กว่าปีแล้วท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลมาแล้วทีนี้อันที่2อริยายะอันนี้ปัจจาชาโตทุลโภโลกัสมิงการเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินพบประเทศที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีบุญมากที่เราได้มาเกิดในประเทศไทยถ้าท่านไปเกิดในประเทศอินเดียอาตมาว่าท่านไม่มีบุญแม้ว่าประเทศอินเดียเป็นบ้านเกิดของพระพุทธเจ้าทีนี้ไปเถอะอาตมาผ่านไปที่บ้านนาจิกะเขาว่าผีเขาเห็นผ้าเหลืองเป็นผีไปหมดเลยอยู่เมืองไทยเรามีแต่คนกราบคนไหว้เห็นพระเพราะเมืองนี้เป็นอริยชาติอริยแผ่นดินแผ่นดินของผู้เจริญทางจิตทางใจมีศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกเรื่องอาตมาเป็นโยมไปเห็นพระสามองค์เดินอยู่แถบหมู่บ้านนาทิกะแคว้นพิหารเขาปลูกผักกาดดอกนึงเขาปลูกข้าวสาลีเขียวพระสามรูปไม่ใช่พระไทยก็จะเป็นพระญี่ปุ่นพระจีนพระไต้หวันเดิมพวกคนหนุ่มคนสาวแห่กันเป็นแถวชี้หน้าพูตาการีพูตาการีพูตาการีภาษาแขกอินเดียเขาบอกผีร้ายผีร้ายผีร้ายผีร้ายบางกระทืบก้อนดินขว้างนั่นเดียวนี้ไม่ใช่อริยชาติอริยแผ่นดินคำว่าอริยชาติอริยแผ่นดินที่เกิดพบได้ยากก็คือแผ่นดินที่มีศาสนาของผู้รู้ของพระพุทธเจ้าเราจะได้อ่อนซอนพวกฝรั่งที่เขาร่ำรวยอยู่ประเทศเขาเขาร่ำรวยด้วยบุญส่วนหนึ่งให้เขาเกิดมาร่ำรวยแต่เขาไม่มีบุญอยู่ในอริยชาติอริยแผ่นดินที่ไม่มีศาสนาของพระพุทธเจ้ามีฝรั่งบางคนที่ได้ทำบุญไว้แต่ชาติก่อนๆจึงสงสารจึงร่อนเร่พเนจรข้ามน้ำข้ามฟ้าข้ามทะเลมาจนพบจนเห็นศาสนาพุทธในประเทศไทยท่านอยู่เมืองอุบลดูเอาเถอะที่วัดป่านานาชาติวัดน้องประพงในจำนวนฝรั่งหลายร้อยล้านคนก็มีเท่านั้นแหละที่พงมีบุญนั่นดลสมสารหาสังเกตดูคนมีบุญนะทีนี้พวกเราที่มันมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยสนใจเลยเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอยู่แต่ว่าบุญเขาไม่มีแล้วก็เป็นอย่างนั้นนี่ที่นี่โอ้ทำไมมาเมื่อทำคนโยมเจียงคนมาอุบลเราเหมือนกันจะเจียงวันนี้ไม่ได้เอาวิดีโอมาถ่ายพี่น้องเลยเชิญเลยอนุญาตได้ที่นี่ข้อที่สองความมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์คือเกิดมาพบแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกเราได้เปรียบได้เปรียบฝรั่งมั่งค่าได้เปรียบคนต่างชาติหลายคุ้มแต่มีที่เราจะเสียเปรียบเหมือนกันนะฟังให้ดีต่อมาคุณค่าอันที่สามใกล้เข้ามาอีกอันที่สามนั้นท่านบอกว่าตถาคตปเวทิตัสสะ บุคราเทเสตาทุลภาโลกสมิงพบบุคคลผู้แสดงธรรมของพระตถาคตพระสุคตให้เราเข้าใจได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหงายของที่คว่ำสิ่งที่มันลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากมีผู้มาชี้แจงแถลงไขให้เข้าใจง่ายขึ้นละเอียดขึ้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุลโภโลกสมิงมาได้พบบุคคลผู้แสดงธรรมของพระตถาคตพระสุคตให้เราเข้าใจได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหงายของที่คว่ำสิ่งที่มันลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากมีผู้มาชี้แจงแถลงไขให้เข้าใจง่ายขึ้นละเอียดขึ้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุลโภโลกสมิงหาได้ยากในโลกนี้อีกเหมือนกันพวกเราก็มีบุญเองอยู่ในเมืองอุบลเนี่ยมาว่ามีบุญคนหลายจังหวัดในประเทศไทยทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นเราอาจจะไม่รู้เมืองอุบลนั้นเป็นเมืองที่มีหนองมีแนวนักป่าไม่เคยขาดสายเอามาตั้งแต่ต้นนู่นเลยก็ได้ผู้ที่มาตั้งเมืองอุบลพระวอพระตานั่นจะยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาลึกขึ้นไปถึงพ่อของพระวอพระตานักป่าที่ควรจะได้รับนำรางวัลโนเบลในทุกวันนี้คือท้าวปางคำท้าวปางคำซึ่งเป็นปู่ของชาวเมืองอุบลเป็นพ่อของพระบรมตาเป็นนักวรรณกรรมเป็นนักกวีเป็นนักป่าที่มีความรู้ชัดเจนทั้งการบ้านการเมืองทั้งหลักศีลหลักธรรมในลุ่มฝั่งแม่น้ำโขงสองฝากฝั่งตั้งแต่ล้วงพระบางลงมาตั้งแต่เมืองหลวงน้ำทาตั้งแต่เมืองคงสาลีลงมาถึงเมืองโมลป่าหมอกตอนใต้ทางจำปาสักลงไปมาประเทศไทยทั้งหมดในภาคอีสานอุทุมธาลามูลป่าหมอกจำปาสักศรีนันดอนท่าแตงตะละวันขึ้นมาตั้งแต่โคราชยันเมืองเลยจะได้เรียนจะได้อ่านข้อเขียนบทกวีคำสั่งสอนของท้าวปางคำเขียนเข้าถึงธรรมชาติชีวิตสังคมการบ้านการเมืองหลักธรรมทุกอย่างหนังสือผูกใหญ่ๆอย่างนี้เรื่องสังสินชัยเรื่องกาลเกตตุลิวงอะไรต่างๆที่ถ้อยคำไพเราะมากไม่มีใครเกินปางคำแล้วบ้านเล็กเมืองน้อยในภาคอีสานในประเทศเราจะต้องมีตามมัดการนั่นคือบรรพบุรุษของเมืองอุบลอยู่ที่น้องบุรุษคู่พอย้ายไปอยู่เมืองอุบลนี้ไปทางจำปาสักข้ามฝั่งโค้งมาตามลุ่มแม่น้ำมูลขึ้นมาบ้านดอนยศแดงแกละแม่มาตั้งบ้านตั้งเรือนกันจะตรงนี้นี่เราก็จะฉลองกัน200ปีอยู่มาถึงนั่นเป็นดินแดนแห่งนักป่าที่มีความรู้สุขุมลุ่มลึกเข้าถึงอัตถมทั้งทางการบ้านการเมืองคดีโลกคดีธรรมอาตมาได้อ่านหนังสือที่เขียนไว้ว่าพ่อเมืองพ่อละมีต้องสถิตเน่าในเมฆบาทเจ้ารุ่งสวมอาบสมหอดมีนักป่ารุ่นใหม่ไปเขียนไปตัดออกว่าอะไรธรณีต้องสถิตเน่าแน่เองมันต้องเป็นธรณีนั่นเข้าไม่ถึงความรู้ของโบราณของปากคำธรณีนั้นอาตมาเป็นคนโดนเป็นชื่อของดวงดาวฟ้าดวงหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ากลุ่มดาวธรณีเมื่อดาวธรณีนี่เดือนเมษาธรณีต้องสถิตเน่าแน่เองเดือนเมษามันร้อนมากกลุ่มดาวธรณีเนี่ยมันจะมาเสวยเลือดกับพระจันทร์ในช่วงนั้นจะร้อนมากเดือนเมษาเดือนมีนคนสมัยใหม่เข้าไปถึงก็ไปดันไปแปลงสีรูปมันไปนั่นเมืองอุบลนั้นมีนักปราชญ์ไม่ขาดเริ่มตั้งแต่นักปราชญ์ทางวิชาการเมื่อตั านเมืองอุบลเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วการเรียนหนังสือบาลีหนังสือใหญ่เรียนสมเด็จมูลสองฝากฝังลงไปเรียนเมืองอุบลอำเภอม่วงบ้านไผ่ใหญ่น้องคุณน้องหลักน้องตอนี่ดังมากนอกจากนั้นก็มีกรรมฐานที่อื่นไม่มีเมืองอุบลมีไม่ขาดตั้งแต่ยังไม่มีอาจารย์มั่นก็มีพวกกรรมฐานเพลงกรรมฐานอะไรต่างๆเยอะแยะหนังสือโผล่หนังสือกองอาตมาคนอ่านโอ้เราไม่มีบุญเพราะนั้นเมืองอุบลนี่ต้องถือว่าเป็นแหล่งนักปราชญ์เมื่อเป็นแหล่งนักปราชญ์แล้วก็ได้พบบุคคลผู้แสดงธรรมที่เรียกว่าตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตาทุลภาโลกสมิงการที่ได้เกิดมาพบบุคคลผู้แสดงหลักธรรมของพระสุคตพระตถาคตให้เราเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นการเกิดมาพบได้ยากมีได้ยากหาได้ยากพวกเราก็ได้พบปัจจุบันนี้ดังที่เรารู้ดังที่เราเห็นอย่างพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ชาดังกึกก้องไปทั้งโลกถ้าท่านไม่เป็นอย่างนี้ซะก่อนเราจะเห็นอะไรดีๆอีกเยอะเอาละอันนี้เป็นคุณค่าอันหนึ่งของพวกเราของพี่น้องชาวเมืองอุบลต่อมาอีกทีนี้มันก็มีอันที่สี่อันที่สี่นี่อาตมาพูดจบเวลาท่านกลับบ้านก็ต้องไปส่องกระจก